Tyler, the Creator, połączył się na naszej antenie z Wojciechem Bąkowskim. No, oczywiście nie czynię tutaj żadnych porównań ani sugestii, ale jakoś ten album Jazz Duo, wydany pod koniec 2018 roku przez Wojciecha Bąkowskiego, ostatnio przypomniał mi się, trafił jakoś na swój czas w moim życiu, bo wiadomo, że to wszystko musi się zgrać. Czasami wracamy do płyt, albo na nowo odkrywamy albumy, albo w ogóle odkrywamy po raz pierwszy płyty wydane lata temu. W przypadku Wojciecha Bąkowskiego wydaje mi się teraz, że pasuje do wszystkiego. Z Tylerem połączył się zacnie utworem Mój Głos, ale chciałam zaproponować jeszcze jeden utwór zatytułowany Sprawy. Utwór nieco trudniejszy, z pewnością jeżeli chodzi o warstwę tekstową, no bo mamy tutaj rodzaj takiego zamknięcia. Zamknięcia w takiej wieży, myślę, która może symbolizować na przykład trudności, jakie często miewają artyści w kontakcie z całym, w cudzysłowie, normalnym światem. Ludzie to debile. Ty nie. Ty to co innego. Jesteś dla mnie skałą najjaśniejszą. Wśród ciemnych lasów, śniadań, pocałunków i tak dalej. Tak się sprawy mają. Zawdzięczam debilom. Stoję u takiego jednego za szybką w mózgu i pukam i śpiewam bez sensu. Mówię to pod publiczność zmyśloną, tajemniczą. To jest około 100 osób w moim mózgu. Tak się sprawy mają. Artystą. Wiem to. Inni artyści to gówno. Robią gówno. Chyba że ci, co nie żyją. Albo ci, co śpią ze mną. Się nawzajem. Oni mają głupią mordę wspólną, jedną, świecącą w moim brzuchu na ostro, kwaśną. Coś okropnego. Jestem wariatem. Pewnymi względami kompletnym idiotą, ale się staram spokojnie jeść śniadanie, wolno, z humorem, co rano. Tak się sprawy mają. Jestem lwem. oczach mam obojętność. Robię pat łapą z nudów. Zaczepiam kulę ziemską. Robię pełno holokaustów różnych narodów. Nie wiem, może też swojego. Jesteś tu, mówię, zobacz, jesteśmy w moim mózgu. Coś pięknego, tańczymy i płaczemy w przytuleniu. Na tym koniec. Wojciech Bąkowski i Zamilska połączyli się na naszej antenie, bo myślę, że utwór Prisoner, więzień, jest dokładnie zainspirowany tym samym odczuciem. To może teraz nieco lżej, bo już od dłuższego czasu nosiłam się z takim pomysłem, abyśmy w nocy posłuchali sobie remiksów zespołu Falls, bo cały czas się raduję na ich ponowny przyjazd do Polski, bo cały czas się cieszę ich płytą, czekam na nadejście drugiej części tej płyty, którą wydali w roku 2019. A jeszcze do tego kilka dni temu wskoczył nowy remiks utworu In The Gris, więc teraz to wszystko rzeczywiście ma sens, ale zaczniemy przekornie, bo zaczniemy od Night Swimmers. Thank you. degrees, pressed up to the glass door, I couldn't watch you leave. Muramasa, a potem Purple Disco Machine, to są odpowiedzialni za remiksowanie utworów oryginalnie wyprodukowanych i nagranych przez zespół Falls. Zrobiło się tak troszeczkę tanecznie, w sposób lżejszy, mniej techniczny, mniej słów o alienacji, więc kontynuujmy ten nastrój, w którym właśnie słowa łączą się z muzyką zachęcającą do tańca. Niemiecki producent Dennis Kaun jest specjalistą od tego typu brzmień. Thank you. Chaos, ta płyta, na której można znaleźć nagrania Lessons in Love czy Now and Forever, niegdyś bardzo często gościła w moich programach. Ostatnio tak się nie działo, więc dlatego podwójnie się przypomniała. No ale wracamy do roku 2019, wracamy też do kobiet. Ta pani nazywa się Kelly Moran. Połączenia na płaszczyźnie zarówno talentu kobiecego, Kelly i Hania Rani, jak i produkcyjnego, bo oba te utwory wykorzystywały na przykład obecność instrumentu, jakim jest pianino, i to w przypadku Kelly pianino preparowane, czy też pianino specjalnie rozstrojone. Bardzo ciekawa artystka, z którą się ostatnio zapoznaję i myślę, że będziemy do jej utworów wracać nie tylko w programie PS. Na zakończenie New Rom raz jeszcze, już tym razem w wersji bez Hani Rani, tym razem w wersji sprzed lat, a ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Agnieszka Szydłowska, przypominając, że na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje można znaleźć program PS i spis wszystkich utworów i wszystkich wykonawców odkrywa się bez ograniczeń. Do usłyszenia.